الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فأني فضلتكم على العالمين. په دې دریم باب د سورۃ البقره کې د بنی اسرائیل بحثونه او جدا جدا فصلونه او ناول فصل یې ذکر کړو او هغه کې مختصر شپږ خبرې وي. درې عیبونه د اهلی کتابو او درې خصیفتونه د مؤمنانو. اهل کتاب و تحریف و تورات تحریف بے کاؤ کتمان حق حق پٹول ترک عمل عمل نکول آدم امینان و خصیبتوں نے ذکر کرو چاہی کرد اللہ نے امداد واری اب دی اعمال و صالحہ و سرا جو صبر دے صلات دے ایمان دے پر از آخرت. تا دویم فصل ذکر کی دی زینہ یوش پیتم آیت پوری او دی کے لس خبری کی ات نعمتنا او دعا عذابنا. اگا ات نعمتنا و ذکر کی چاگه یو پل نعمتون دی بل پل آده موسیٰ علیہ السلام معجزی دی دید بیان سمت لب دی او حکمت منگ تداغی تاریخ بیانی نظر منگ تاریخ تساجت دی ایو قصی تساجت دی ندا حقیقت کې کم بنی اسرائیل اهلی کتاب چې د نبی علیہ السلام په وخت کې مدینه کې دا غیته وي ګورستاسو مشرانو د موسی علیہ السلام په وخت کې دا غو مسلو منل توحید یې اومانو نو الله په څومره ښه نعمتونه پاغذ ایک نازل کرو تاسو ام امن اینو اللہ و دلخ ایستا نعمتو نظر تغا موجود او تا چید نبی علیہ السلام پا وقت کیو نو دیتا او ریچ تاسو داغی اولاد دیا کنا نو که تاسو دی پیغمبر خبر امن دا او توحیدم قبول کو اللہ و تاسو بانی واغس نعمتو نو کی لګستازو په مشرانو یې چکړیو او د عذابونو دا مطلب دی چې کله هغه وخت کې هغه خلاف ورزی وکړه نافرمانی وکړه نو الله بیا عذابونه نازل کړو. نو تاسو هم که نافرمانی کوئ نو عذابونه به نازلی کو تاسو خوخه ده دې لپاره دې تاوري ښه قول کے بعد اصل اور طریقے بیان کی چانن پا دنیا کی چلی گی دیو مجرم دخلاسی دپا چیزی دنیا کی یو سڑے مجرم شی انیوی شی دا آغا دخلاسی دا اصل اور طریقی یو دائی چی سوکلال شی او دا آغا زمانتو کی بس چیزی زموار ما نبچی دو امدائی چلوی حستی نو شفاعتو کی داغذ پارا اور اخلاص شی در امدائی چمال ورگی داغذ پارا مال ورگی زکب روری ای خپلی ای دوسی ای نو پا مالی ای رازات کی او سلورم دائی چه قومی ای زیادی قومی زور اوری نو ده خپل قوم ده زور پا جبان آر احلاس او حاکم او اغبزانو یریگی ده سلور طریقی دنیا کی چلیگی نو اللہ وی ده قیامت کی نچلیگی کتا سداو آیا خواه علتا چه اللہ رب العزت سوک انیسی او گرفتار کی نو نبل سوک داغ زمانت کولی شی نبل سوک داغ شفاعت کولی شی کہو کافر ہی کنا کافر شفاعت خونشتا او نو پمال باندی را خلاصولی شی انا پا اللہ دا جازور چلی گی اصلور اڑا طریقی دیده کی ردکلی تمہید کی دام ترغیب دی حقیقت کی چکو را بغیر دی ایمان ننکی گی خوا چسوم توحید ندی منلی او دعوی دی سورت البقرہ دی ایو الناس عبدو نو اسی نجات نشتا دقا یوال آرد خوا اے اولادا دی یعقوب علیہ السلام یاد کئین شکر ادا کئین زما دا نعمت حقا نعمت انعمتو علیکم چی مادر باندی کڑے دی پخ پل خوخ باندی بغیر دا چا دا واسطینا بغیر دا چا دا وسیلینا بغیر دا چا دا مخ او دا برکتنا ایس سوک نشتا دی بس زما پل خوخ آتا سو باندی می نعمتونه هډیر دي دلته راضي نور صورتونو کې مائده کې راضي وا فضلته او خصوصي نعمت ذکر کړي واني فضلتكم على العالمين اما او چتکړي تاسو یې بني اسرائيلو په نور خلق باندې په نور قومونو باندې عالمین سوکی آدھئی دا امت خونو پا وقت و دا آغی وقت اگا قومون امتونی آدھئی ارسوک چیو پتولو که بنی اسرائیل غرو افضلو او دا صد وجنا دا علم پوجا او دا دی ایمان او توحید پوجا چی دی که دا توحید مسلوا نور قومونو که نوا نو اللہ دیل فضیلت ورکڑے ونو دا عالمین امراد دا اغی وقت عالمین دا اغی وقت قومون دیخوا فاغیبان دی اللہ اوچت کریو تا ندر چه انگریزان ہوئی گرو استاسو کتاب کراغلی چه مونگا پار چابان دی اوچتیو ایسان دا پار دلیل نی ولی یہ قرآن کی نہیں ویلی چما پٹول عالمین وائن تاسو چدا مونگو یادی ہوئی کنا ویدا عالمین دے اخپل سنبال کا دا داغی زمانے اگا یادی مر دا دی امت خبرنکی دا امت کم دے دا خرست را آگئی دی امت باندی اسو کچت نشتا دے خوا واتقو یومن او یری گے دا عذاب او دا سختے دا غیر وزینا تقوی دلتا مانا واتقو مانا وخشو سورہ لقمان پاخر کراولی وخشو یومل لا یجزی والدن عن ولدی اگا دی آیت پورا تفسیر دے زان خوشوک نشی بچ کولی دا غیر وزینا اخو خام خار رازی و مطلب تینا او یری گئی دا سخته دا غیر وزینا لا تجزی نفس عن نفس شیئا دو معنی دی یو معنی لا تقزی نفس عن نفس شیئا قضا سمانا حق ادا کول نو چې یو نفس د الله حق نه دی ادا کړې ایمان نه دی راوړې سیمانه لینه دی نو بل نفس به دا حق ادا کی هغه په ځای باندې نشي ادا کول چې نشي ادا کولې یو نفس مسلمان دبل نفس کافر نہ شی انذر ادوی معنی لا تجزی لا تغنی فیدہ ورکول فیدہ نشی ورکول یو نفس مسلمان ان نفس دبل نفس مجرم او کافر نہ شیئن اس ذرا او دا آیت سورۃ لقمان کی بیا دیر نزدی نفسو نویلیو چلا یزی والدن عن ولده پلار پلزیل سفیدہ نشور کولے ولا مولودن هو جازن عن والده شیعہ انزی پلار لسفیدہ ورکولی شی یعنی زی نزدی نفسو نیادی خواد قدلت بعد نفس اول نمرات مسلمانی او دویم نامرات کافری او دا رستو جسم را زمائر دی کنا منها دا ټول دی اول تراجی دی زکا دی اجز کوشش که امن دی وی دنیا کی جو سلی را پکیر شی اگر افتار شی کنا نخپل خلق ول امن دی وی کنا کوششو نکی کنا کل یو پلزی خلق و توخی پلانی للا کل بل پلزی تیر پریشان ہے نو دے عرص تا تیاری زمانت تا ام تیاری وی زبات پا زیبان زان ورکم شفاعت تا ام تیاری منت باوکم زاری باوکم جرگی باوکم فجد راخلاص مال ته هم تیاری وی چې مال څومره غواړي نو الله فضل لی وی اکه د زور زی راځي نو دغه کاروم کوي خو بس دغه د خلاصي په غرض او مقصد کې ګرځي نو ها پیدا باور نکی یو نفس مسلمان بل نفس تا شیان ذرا ولا يقبل منها شفاعت او نبا قبول کلی شید دی نفسنا شفاعت اگر کدی مسلمان دی او مسلمان شفاعت کولی شید بل مسلمان خوال تاکو مسلمان ندی کنا خورا گیر شوی دی کنا دا غبس شفاعت کی نشی قبل دی خواه معتزله شفاعت نمانی دغه ډېرې غلطي اخیزي خپل زیزه سره به وایو ها دا هم یو فائدہ ده نیو اخیزه ده چې شفاعت نشته قیامت کې نام بیا نه ملائکه اس ناسوی خبر او دا ځان لپاره دلیل پیش کړي ولا يقبل منا شفاعت خودی لاندې دي کنه ولی دیوی چی دا یو آیات تی قرآن کی اوہ نور نوی نی سور مریم کی سور طواحا کی چی اللہ بی اذنی اگر آگل ہے کنی اللہ بی اذنی چی اللہ اجازتو کی بیا و شفاعت کی ایت الکرسی کی مرازی منزل لذی یشفو عندو اللہ بی اذنی ناغشتا دی کنا دا خو یو زینی چی تبا بس صرف دی پورن خطه ناغی دا دلیل نیسی قبل با نکلی شید دنا شفاعت ولا یو خزمنا عدلن انا با واغستیشی دنا مال لکه دنیا کی رشوت چلی گی کنا دا سی چیز کار و تنٹنگی گی خوا پیسی چی کنا پغره کې لار کوي ایس وته نه ټینګيږي ډیر زور اور شي د کنهخه اما شومان او په خواوي دوړې وې کې خو دې نوی تردی تر اندستانا و شاپتا پالوانا اسو شئی دی دا روپای دا کنا تا دی دیر زور دی کنا او قیامت کی نچلی عدلن او عدل ستوی طولی دنیا تا سور انعام کی رازی طولی دنیا مال دولت تا عدل وی اول تا هم دا دغس نفس حالی بیان کرده دی وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُوْخَذُ مِنْهَا کدا نفس دخپل ذان ناور کی طول مال ستر آیاتو وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُوْخَذُ مِنْهَا نفس تا مخدلتا هم دا نفس ذکر راغلی و را گیر شوی دیخوا انتوب صلی نفسم بما کسبت نو کده سمر دا طول دنیا ورکی لا یو خزمینها طول دنیا چا سر دا قرآن اکثر احکام پا فرض بنا کئی چو بیل فرض کور سرشی اڈو کرنا ولام ینصرون او نباد دی مدد اکلیشیم نو مدد ستوی نوی ولام ینصرون یمنعون من العذاب چه ده عذاب نبج کلیش مدد دیتا وی کنم ندوانی شکی ده ده سلور طریقی ذکر کلی آگا چه دنیا کی چلیگی خلق پیزان خلاصی ده سزان لیکن قیامت کی دان چلیگی اگر ده دل تا ذکر آوری خوا چه بنی اسرائیل تا وی چه گوری ده نجات لار ده آیا وادا چه تاست ده اول نه بیانی کی شروع شوی دغه ذیا کنا و ذیا کنا استعین نا ذیا یونا سعبدونا او ذا امنو بما انزلتو دا ټول تاسو ته لار بیانی دغه د نجات لار ده نور نشته ګوره دا تمهید او نوس هغه نعمتونه ذکر کوي اته نعمتونه او اړیو په لفظ د اسرا اول نعمت سده نجات فرعون فیض نجیناکم من آل فرعون دویم نعمت سده نجات ده غرقنا پندوستم کی فیض فرقنا بکم البحر فانجیناکم او دریم نعمت سده اعطاء التورات ورپسی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً او سلورم نعمت عفو عن الزنب دو گنان ما فی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ او پنزم نعمت په دنیا کې پس د مرګ نبی ژوندون باس بعد الموت پچ پن کې وی پینځه پنځوست وای ز قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتا نرى الله جهرة شپږم نعمت د وریځې سورې فضللنا علیکم الغمام وَمْ نِعْمَتْ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ نُزُول دَ مَنَّ وَالسَّلْوَىٰ دا و نعمتونه و بیان کی ابی ارپسی و عذاب نو دی اول کی دا بنی اسرائیل اول حال ذکر کی اول اپا دویم کی آخری حال ذکر کئی اول و آخری راغستی دیخوا نو اول حال داو چدا بنی اسرائیل دو یوسف علیہ السلام دو وقنا چی اگر آگے دو خپل ملک شامنا مصر تراغه نو بس نسل شروع شنو بنی اسرائیل داغنا داغه په وخت کې هم په مصر کې بادشاہ وو د مصر هر یو بادشاہ ته فرعون وی نوم به ځانلو فرعون به وته وی کوم چې یوسف علی السلام په وخت کې نو داغه نوم ریانو هغه حضور ظالم نو دغه ته بوش پشانت خدا د موسی علی السلام په وخت کې چوو دغه په نوم کې دوه قول دي سو کوئی ولیدو اذهم قول دار چې مصعب ابن ریان ته د غزي وین مصعب نوم یو کنه نو ذو ظلم شروع کو بنی اسرائیل باندې خاص کر او ذو ظلم وجه سوا نو دې کې درې قول دي دو صحیح دي یو غلط دي یو قول دا چې دې بنی اسرائیل کې د ابراهیم علی السلام د وخت نه دا خبر را روانه و چې د مصر بادشاہی با د بنی اسرائیلو د یو هلک د لاس نه تبا کیږي یو انقلابیو پکې پیدا کی دا د لاس له دار دام صحیح و نسائی حدیث راغسته و دویم قول داو چې فرعون خوب لیدلی و چې د دې بنی اسرائیلو د طرف نه شغل را له زما تخت یې اوچت کو دا هم صحیح ذکر کافرو خوب مرشتی آئی کن سورت یوسف کی براش بادشاہ خوب لیدلی و کافرو کن آسنگا رشتی آشو دریم خبره چې خلقیه کتابونه بس وچلام ده نگوریم پا ما خبان وی کاهنانو ترویتیانو نجومیانو پا خپل کهانت سره معلوم کرا او فرعون تهوی چی پا دی بنی اسرائیلو که بای اوزوان پیدا کیگی او دا اغد اللہ سنواستا بادشاہی او سلطنت تبا کیگی نا رشتی آشوا کاهنانو خبر رشتی آو کنا قرآنوی کنا اگا پیدا نشو موسیٰ علیہ السلام پیدا شو او د مصر سلطنت او تختې الټکړه کنا او حدیث کی راضی چې څوک راوي کاهن تا نجومی تا او دا په خبره باندې تصدیق وکړ نو دې کافر شو دا دې خبره تصدیق خو بنه کې او کفر دې ابي عزيز تا وګوره چې دا خلق په تصدیق کوي او فرعون اونمنله هغه خپل کار جاری وساتو ته چاوي چې ګوره پیدا کیږي وکنه او انقلاب برازي نو کتار سمره بچي حلال کې نو څه फायदा هغه یې کائنات نه منو او مسلمانان یې منی ښه دي زی ته پوسونه کوي چې او تاسو یې نه پاره یقین کوي زمرد یې کرم نور دی د فرعون نوم دا وځوانو نو بس فرعون چې پوه شو نو اډاره وکړه چې وځنه د بنی اسرائیل بچی وځنه ښا نو دا نسائی کې حدیث راغلی چې خلق کو تراجمه شو ابي وی چې تدا ما شومان وځنه نو دا کار به څوک کوي دا خدمت به څوک کوي دا بادشاہی او دا نظام با پچا بانده چلی گی دی اڈر کی ترمیمو کا ناوی خواه نیو کال بے وجل او بل کال نا چب کم کال بانده چوٹیو نو حارون علیہ السلام پیدا شو دیو کال مشروع کن اب دویم کال چی کسابی شورو وا نو موسیٰ علیہ السلام پاک پیدا شو چلاوی دی بچکو ماو تی حلال کا قدرتو نا خی اللہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یاد کہے چی اخلاص مکڑے تاسو دا فرعونیانونا يَسُومُونَكُمْ رَسُول بَيْتَا اُسْتَاسُو الْعَذَابِ بَدْ عَذَابُنَا يُزَبِّحُونَ سَرَ چِكَلَ وَوْرَا نُشِكَنَا دے تفسیری چیغا عذاب سو داو کنا يُزَبِّحُونَ أَبْنَاكُمْ حَلَالُ الْبَيْزَا مَنْ اُسْتَاسُو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاكُمْ او یو معنی دادا جوانده بے پری خودی زنانستاسو بحر محیط دادری معنی او دویم بے حیائی بے کولا دا زنانستاسو بیزتی بے کولا دا زنانستاسو او دریم دام دے ویستحیونا نساکم تلاش او تفتیش بے کهو دا دنانا استاسو دا دیر ناکار کارو خواه دا نور خطول زابو ندی خود اول بانده اعتراض دے چی جوانده پر خودل خواه زاب ندی او خکارو چی زامن علالول دا عذابو او چی زنانا بے پر خودی نو دا خکارو دا سنگا عذاب کشمار کولیش جواب دار دی چه دو ما عذاب دکن چه زنانا دیری شی حدیث کی رازی اناری نا نی دید آخری زبانی علامه بیان کردی پیغمبر چه دید آخری وقت علامه دیری دی خدا با که علامه دا مشهورا چه اکثر النساء و اقل الرجال زنانا با دیری شی و ناری نبا کم شی دو ما عذاب کی صحابی دا د فرعون کار او یې سره بس او فسرین لیکي چې یو پولیس که خزبا او کسړی و په لاسو زنانو باندې مقرر و یو تقسیم کړی وي چې هر یو باید لاسو نگرانی کوي او حال به معلومی چې کله پیدا کیږي ښه ظلم دی ته وي ښه خو سوره بنی اسرائیل کې ورآشي نور ده په ده چې بنی اسرائیل او صبر نه کار واغستو بغاوت نه کو چر واخلې وصلی بمونو تکې ده خود فدايي حمله وکې نه لوي د صبر په وجه مې د دې بلان اخلاص کړو الله زور احسانات مې په وکړو اوی خو وصلی تنو لاز کلی سکم خونو چی موسیٰ علیہ السلام سر لاننو او یا ذرا کسان کنو مسلمانانو تا لک کسان پوری کم من فیتن قلیلتن قلبت فیتن کثیرتن بیذن اللہ وفی ذالکم او پا دیکار کی دو معنی دی پا کم کار کی پدې نجات کې چې الله بچ کړې ولا امر ربکم عظیم احسان او انعام درفستا سنا ډېر لوی چې نجات ته اشاره وشي په ذالک کې نو بلا ان معنا به انعامي او دا معنا او سورته انفال کې راشي غالباً ولسمه یاد دی اساس لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا الله وي په بدر کې مې ډېر لوی احسان وکړ په مؤمنانو باندې ښه فتح مې ولا ورکړه مالته په معنا د احسان سره راغلی کړه او دویم معنا امتحان وفي ذلكم او په دې عذابونو کې چې فرعون باور کول بلاءً امتحان او من ربکم ضرب استاسنا ډېر لوی و عربی کې د بلا خپل معنا جدا ده حقیقت د شی په جندل حقیقت د شی په جندل ته سورت یونس کې راوړو اونالیکا تبلو کل نفس ما اسلفت قیامت کې با معلوم کی هر نفس حقیقت خپل او چیز چیز په سبانه سوره ما پاس باندې کو په خر باندې او دا به قیامت کې پته ولي دلته خو زمانه ده او خدا حقیقت کله په امتحان سره معلومیږي او کله په انعام سره معلومیږي دا دواړه سببونه دي ښه دا یو نعمت بیان شو دویم د اخري بیان دی اول خدا غو چې عذابونه شروع شو بچی الهلول شروع شو نل رب العزت بنی اسرائیل ته وي چې هجرت وکړي مصر و تفریده حق پرست سنت دادی خواه دا انبیاءو چیغی هجرت کرده ده دا ظلم دا زمکی نتلی دی دا کبر و شرک دا زمکی نتلی دی دا سزیتا چلتا که ظلم نی نو هجرتو که موسیٰ علیہ السلام سرابنی اسرائیل تیار شو او روان شو هجرت کئی دار چا د هجرت لار ډیره ګرانه وي وای چې ګن نبی علیہ السلام بغار سور کې توبه خدای توبه چې د دې زمانه او ظلمې او تنشي خته دومره ګران غنټو غنټو کې ها هغه لار هغه کې پټشو درې ورځې تیرې کړې نه د هر چا د هجرت لار سخته وا ولی بنی اسرائیل چې موسی علیہ السلام سره شو نو چې مخ ته یو کاتو نو دریه قلزم وو چې رسته یو کاتو نو فرعونیانو راگیر شو ډیر بد راگیر او بیا ویلو سره شعرا کې چې موسی ان علم درکون مونږه خو راگیر کړو دا څنګه لار ده قال کلا انما یا ربی سیهدین موسی علیہ السلام یې نایر سوال نه پیدا کی صبح تنبیه او ډیر لوی استقامت کنه پاری چره روپ ججک ناراضی همغه او تاسو راضی الله دې رحم وکړه ا دې کې وا ته حکم شو چې هم صاحب ز سرهشته کنه نو بیا څه دي چې هم صاحب چې سره یې نو خواره خواري خود خرو ده خوندانو ده هغه څه کمې ده اسو پیه دغی تطلی اصر یا خو پیه امسان امراد دا کلمو چی لا الہ الا دا ویتا سر نشتا در یا بواخا کنخا دیر دا قرآن تحریفات کئی دا حال نو کل چی در یا بلے گزار ورکو نو دول اس ٹوٹی شوی قرآن کی خونی را غلی حدیث کی راز ویز فرقنا بکم البحران او یاد که دا نعمت چی ٹکلی ٹکلی مکوست تاسو دپارا دریاب چی تاسو بچکم با سببیه دا یاد ساته ها دا دی آقا خپل مانا بایی خوا فاخر جبیهی دا با خپل کار نپری دی بی انجائی کم بی سبب انجائی کم تاسو می بچکو لینو دریاب کمی دل دولس لار جوڑی کلی دیوی پا دیبان دی پان جینا کم تاسو مخلاص کئی دغر کی دونا او بچ مکلی واغ رقنا لفراون او غرکن کلو فراونیان وانتم تنظرون او تاسو و تا دپوری نکاتو ایخو پوری واتو کنا وزد دید تماشا کئی چی دی باید دریاب را بند شو او سخکاری نه بلبله کوي کیږي ها دا دیو تکاته ا دې کې فرعون یې سر د پاس راو ورځو زیړه خېټه نیولې و چې وی خي بنی اسرائیل ته جدا فرعون چې د خدای توپ دا وای کړی و ها با تینګړ مې ډیر خللیو نو کور دې دې کړه سم خلق په امت کې تیر شوی دی چې ته د هغه علم ته وګورې حیران بشې چې په دې عربیت کې څومره مهارت ته په دې علوم کې څومره خو بس دایي هدایت الله کار دی. ابن عربی او توي محي الدين نوم دی او کتاب یې لیکل دی فصوص الحکم د حکمتونو غمی نه غمی دی نو سړي سړي فصوص الحکم کا داغه دا عقیده ده چې فرعون ایمان راوړ او فرعون د غرق نه بچ شوی دی او دا ځکه چې دلیل پیش کړي چې وا غرق نه آله ویل دي آله آل غرق شو فرعون نه آله فرعون همغه هوې کنه چې دی ولوندې دی بل ځای نه ویني دنه سورته قصص ویني چې فاخذناه وجنوده هغه مخکې کړه دي فرعون میونی او لخر دا پنبذناهم فی الیم نو سورته زاریات ویني چفا خزناه و جنوده و نبذناهم فی الیم و هو ملیم نصورت نازعات وینی فاخذه الله نکال الاخرت والاولا اغیر پریخ نده دلت دان دل او دا قانونی مغلط تا چی آل آل پکراغی و فرعون تا نبچ دار تا چاویلو دا دې ځان له مضاف مضاف له ګوري چې سره دې چونو خبرې کوي بس چې الله دې چانه کار ناخلی کنه هغه دې چونو خبرې کوي په مضاف داخلي په حکم کې مضاف له خارجي لکه ته وایې چې جاءنی غلام زیدن زید غلام راغلو نو زید خو نور راغلی کنه غلام راغلو دا هرڅه چا ویلي دا کدا نور ایتونه نه نو ټیک دا فالت او صراحتن راغلی انور سه لګار کولو چې کوم مجرم دی حکم ظالم دی هغه پریدي دا ګور دی خلق حال قران وی وان تم تنظرون دومره لوی نعمت یو بند ګور یو دشمنی هلاکیږي زین لوی نعمت په دنیا کې نه کنا دریم نعمت دیکھ مول تمہید دے ابیا تورات ذکر کئی اعتواؤ تورات کلچ دی لارل پوری واتو یولوی صحرا تا دا عربو چغیت صحرائی سیناوی نبسل تکیه دان لے دا رہائش و داستوگنی انتظام جوڑ کن خسنو نوناوا دا سور انتظام و نو بوی نو دا خوراک سو اگوری چی دا کپلو بے سحالو خوا دا خو اللہ تا معلوم دا اللہ رب العزت والا انتظام کی اگر انتظام خو برستو کی گی و دا دین انتظام مخ کی دے اگر دا دی چی دی موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی چی مونگل کتاب پکار دے زکر دیرو خلقو بگی پلاری کز دا گمرائے خبری اکڑی څو د شرک او د بوتانو نذیر موسی علیه السلام ته وي الله رب العزت ته وي چې راشه کتاب خو به د چلې نه کیږي چله بلګې نو کتاب براوړل نو اشاره ده چې الله رب العزت دوی د خدای کتاب له وسلوې خورځي ورکه کنه خدای پندیان دا روزه دا ور سره مخ کې ورسته خو نو قران زده کې دور وقت دن انگو آڑی گا نخوا اول تمہید دے یاد کا چو عدکلی وامنگا موسیٰ علیہ السلام سر اربعین لیلتن دسلوی اختشپو روزی و سری خو شپلو مبید کا نخوا قرآن امیشد پارا لیل یادی سمت تخذتم الاجل من بعدی اگو روتا دزید پاسا ونی او تاسو سخیل را پا خدای سرا پس دتلو د موسیٰ علیہ السلام نا کوئی تور تا دا سم مانا با اخپل نکو زکا اغم ام بعدی ہی کی رست رازی کنا دا دل تذیت د استبعاد ما ونا وی ثم سمانا ګور سمره د عقل نلری کارو موکو چې خیم په خدای سره ونیو دومره زر چې هغه د فرعون نه بچ شوې دریاب کې لارې جوړې شوې دا نعمتونه هم دومره زر یې کړو او د الله سره شرکو کو وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بیا موږ معافی وکړه تاسو ته پس دې غټ ګنانا لعلکم تشکرون دې لپاره چې د الله شکر ادا کړئ دا تمهید شو وعده وشو موسی علیہ السلام لار نو خامخا دور وخت پکې تیر شي کنه ښه سلوې خرزي نو اوس یې ذکر کوي اعتواء التورات دادے ویزاتینا موسیٰ الكتاب آیات کا چورکم موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات والفرقانا اغا کتاب چی فرقو دا حق و باطل بین الكفر والایمان ہر آسمانی کتاب دا غصیخا بل کتاب گوارے دا حق و باطل پر اخنشی راوستے دا خویا قرآنی اللہ کتابی چی اغا حق و باطل جدا گئی بلی نشی جدا کولا سو کوئی دا فرقان نمراد دا موسیٰ علیہ السلام معجزی وی چدا مخی ذکر شوی لعلکم تحتدون زید پارا چتاسو ہدایت حاصل کن پتہ اللہ کی دا چی ہدایت اللہ پا کتاب کی بل زینی کنا ذکر آتے ناموسیٰ الکتاب سرداو جرال لکم تحت دون ہدایت اللہ خاص کردے پاسمانی کتاب پورے خواہ سلورم ذکر کی عفو عن الزمب تا سنا گناہ شوئے ہو لگو کا نچمخ کے ذکر شو او جی توبہ مویستنو اللہ تا معافی اکڑا فیض قال موسیٰ لقومی یاد کہ چویلی موسیٰ علیہ السلام قل قوم تا یا قومی ایدما قوم انکم ظلمتم انفسکم بشکتا ظلم کردے پخپل زانن باندی باتخاذکم العجل پنیولو استاسو سخیل را پا عبادت دو سروائیو زکا سی سخینی والخو گناہ ندے اٹول خلقی ننیسی تلی پران دیئے ونه اغي عبادت کړو کنه اغي او تخذي ویلو کنه دمر لوی جرم موکو فتوبو الی بارئکم توبه باسه خپل پروردگار ته خدای توبه ګرانه وکنه ګور امتونو کدا فرق راضی کنه فقتلوا انفسکم قتل که خپل ځانونه دو معنی دی قتل کې خپل ځانونه یې قتل ته تیار کې نو به تر زده هغه د ابراهيم عليه السلام انتقارو چې کله هغه اسماعیل واچو په زمکه او قصد یې وکړ چې لالومه نه پرې زمه الله رب العزت ولا ګډ راولېګ چې بس زما مطلب د دې په لالولو کې نه دی تما مطلب دا او چې استاد لکه د بل چا محبت شته تا تما خلیل ویلی دی او خلیل هغه چاته وی چې دا هغه زله بالکل د غیر الله د محبت نه خالی زه پوه شوم چې زه پرشتیا خلیل استاد لکه د بل چا نه د زیه نه د پلار نه ده ارسه پرې خو نه بیبي په خوشي ځنګل کې پرې خو نظرہ سوی بنی اسرائیلوم چی زن تیار کو او توری راواغستے نوی اللہ و تمافی اکڑا او اگر اسرائیلی روایات تی چی شوری اکڑا نوی او یاو ذرو تورا سید نو او یاو ذرو خواگی اوٹو لو فاتبہ کی سوک شو دیت اسرائیلی روایات وی اگر باندے اعتماد نشتا اللہ تا علم دے قتل کے اخپل زانونا اصوفیه سوی کوری فقتلو انفسکم پل نفسونا قتل که پس بانده وی نیسه دا لا نفسونه ونیسه چې غلط کارونه کی خواهشاتونه کی ظلمونه ونه کی تاسو ته وسوسې وانه چی راوینیسه دی با ورګه بیسره د فقتلو معنا دا چې تراغلی ده ودار صوفیو کار دی او که غکینو بس کافر کوي دي نو وی صوفیانه مانی هر ځای کې دایو ځنه ناشنا ناشنا تحریفات دي تاریخه د قتل نفس نزل تاریخه تل ناخلی نفس ذلیل کول قابو کول کمزور کول وې ذات مراد ده ځان ته کار آسان کړ ټول ترخه ځان ته وي ښه اوی بلوټاو مسلوا واست او ځنګل ته ولاړ چې مونږ الله رضا کو ښه دین دې ته وي دی که با جهاد نئی دی که با انفاق نئی دی که با زکاة نئی دی که با درس و تدریس نئی از بس لوٹاو مسلا نسو پیو دین دی خوا ناغی ہوئی چه موسیٰ علیہ السلام دا خو ډیر گران کار داوی نتوی اولو دا خو اللہوی نا ذالکم خیر لکم دا کارستاو دا پار بہتر دے عند باری کم پنیز درفستا سو فتاب علیکم اللہ تا سبانده مهربانی وکڑا توبیم قبول اکڑا انہو هو التواب الرحیم بیشک اللہ دے توب قبل ان کے مهربان یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولادا دے یعقوب علیہ السلام شکر ادا کے زمازہ هر نعمت جمع کردے پتا سبانده وانی فضلتکم علی العالمین او ما اوچت کلیه تاسو فاغا قومنو دخپل زمانی واتقو یومن سا او یری گئے دا سخته و دا عذاب دا غیر وزینا او یری گئے دا سخته دا غیر وزینا وخشو مانا دا تجزی نفس عن نفس شیعن یو مانا چی عذاب نکی یو نفس مسلمان دبل نفس کافر ناس حق دا غبا سوک حق دا گئی چی باق پلی ادا نکو کنا دو ام فیده باور نکی یو نفس مسلمان بل نفس لا ذرهم ولا یقبل منها شفاعت نبا قبل کریشی ددنا شفاعت ولا یوخذ منها عدل نبا واستیشی ددنا مال کدا طول دنیای ولا هم ینصرون انا با دادی امدازو کلیشی چه دا عذاب نبچ کلیشی اول نعمت نجات دا فرعون نا او دادی موجوده و تیادی خوا چه دا خپلو مشرانو حالو گو رای چه مسئله اومن نخده پی سم رای ناماتو کلون تاسو مدار اچه نی اومن لینو عذاب پراوستن تاسو بانده اومن براولی تاسو تا دا خپلو مشرانو تاریخ پروت تکنه خوا یاد کئی چی بچ مکڑے دا فرعونیانونا یسومونکم رسول بیتا استاسو العذاب بد عذاب یذبحون ابناکم علالول بیزامن استاسو ویستحیون نساکم او پری خودی بیجوندے زنان استاسو یا بی حیائی بی کولا خدمتون بی پی کول زکدہ نساکم قرآن راوڑے گوری بنات یا نظر آولے کنی اپنا سرخ و بنات مناسب دے اونا لونا نیا دی جینا کہے خضی یا دی چاگی باندھ بے خدمتو نا کول کنا فبی ذالکم او پدی نجات کی بلا ام ربکم عظیم انعامو درفستا سنا ڈیر لوئی یا پدی عذاب کی او پدی زبحا کی امتحانو درفستا سنا ڈیر لوئی تو ام نعمت نجات دا غرقنا ویز فرقنا بکم البحر او یاد کئی چی ٹکلی ٹکلی کمونگا ستاسو دخلاسی دا پارا دریائی قلزم دانو میو پا فان جائناکم تاسو مخلاس کئی واغرقنا لفرعون او غرقم کلو فرعونیان ٹول وانتم تنظرون او تاسو تکاتو ویز وعدنا موسیٰ اربعین لیلتا تریم نعمت اعطاء التورات تورات ورکول اول تمهید یاد کړئ چې وعده کړی و موږ موسی علی السلام سره سلوی اختشپو ثم اتخذتم العجل من بعدهم نبی او ګور تاسو دومره صبر وکړو اني تاسو خل را په عبادت سره پس د تلو د موسی علی السلام نا کوئی تور ته وان تم ظالمون او تاسو ظالمان او مشرکان ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بیا ما فکر یو مونگ تاستا پس تا دغی گنانا لعلکم تشکرون دا دید پارا چی زما بندگیو که زما شکریہ دا که و ایزا تینا موسیٰ الكتاب والفرقان و یاد که چی ورکم موسیٰ علیہ السلام لا تورات کتاب چی فرقو دا حق و باطل لعلکم تحتدون خاص دا دید پارا چی تاستا ادایت حاصل شی بغیر دا کتاب ناغسدی نی بی کتابتین داود داغی عفو تفصیل لے او سلورم نعمت عفو عن الزم مخی عفو ناوی خو تفصیل خو نو کنخا او یاد کہے چوی موسیٰ علیہ السلام پل قوم تائے زما قوما بیشکتاو ظلم کردے پخ پلو زانو نباندی باتخاذكم العجلة فنولو استاسو سخل را پا عبادت سرا فتوبو الى باريكم توبو باس اخبل پروردگارتا فقتلو انفسكم قتل کے اخبل زانونا دا صرف دا قتل توبا دا وخا دا نور گناونونا دا صرف دا بن اسرائیلو کی دا قتل نا توبا استل دا شرکنا اداو چې خپل ځان نه وقتل کوي او دې امت کې خو پیمانتیا بس چې پیمانه شون دا توبه ده او سره خپل شرطونه دي چې قصد وکړي چې بیا به دا ګنا نه کومه په خپل وخت پیمانه چې دا کړې مې نو اوس پیمانه ما دا وی خلکو نه وزن ساتي چې دا ګنا ده نو شه دا غي په مرګرتیا کې دا غزاین وزن ساتي چې کوم ځای کې دا حادثه وشو دا شرطونه دې صحیح توبه کنه تدې امت ته پاره دا کار فیدمند استاسو ته پاره ان د باره کمپنی طرف استاسو پتا علیکم الله مهرباني وکړه پتا سبحان دی انه هو التواب الرحیم بشک اللہ دے توبہ قبل ان کے مہربان